Det är Jakob Törrell. Vad är det, telefonsvarare eller är det du som pratar? Jag tyckte bara att det var lite roligt att säga någonting mer än bara hej, det är Jakob. Ja, vi gillar ju jinglar. Det ser att vi inte har någon på den här podcasten. Ja, vi väntar ju med spänning på att jag ska ta tag i det där. även väntar vi med spänning på att jag ska, att vi ska ta tag i det där så att vi kan få en riktig podcast, du vet, som man kan ladda ner på iTunes. Ja, det vore grymt. Med riktigt ljud och riktigt allt. Ja. Men det är ändå charmigt med en sån här amatörpodcast med dåligt ljud. Det finns ju inga som helst, hoppas jag, förväntningar på den här podcasten från någons håll. Den som har förväntning, den vi är besviken på. Mm. Ja. Eller, ja. Det var rätt sagt. Ja, det är bra. Vad ska vi prata om idag? Jag vill prata om att jag har kollat på NBA-matchen då. Det gör ju titt och tätt. Jag kollar ju alltid på Detroit då. Till chefen dig. Mm. Och då pratar han väldigt mycket om att Ben Wallace då har sagt att han vill bli advokat nu när karriären är över. Okej. Okay. He will go into law school. Och spontant känns det bara som det enda han har. Alltså, det är det känns ju inte som att han skulle vara en sån superakademiker. Nej, men det är väl bara fördomar. Han ser ju inte ut som den klassiska advokaten, kanske. Han är ju möjligtvis ett skräckinjagande. Det enda spelare som jag aldrig fått intervjua faktiskt, när jag försökt. Ja, för du har alltid snubblat på engelskan, eller så. Ja, det är så nervös. Han har så stora armar. Ja, men vadå? Du tror att han kommer att bli advokat, eller tror att det är dödsdömt? Jag tror inte. Nu pratar vi om en människa som inte känner det, men nej, det tror jag inte han kommer bli. Men jag vet ingenting. Vem trodde att Jim Nyström skulle bli systemvetare? Jag vet inte. Kanske inte var så oväntat. Ja, fast vad skulle man gissa på? Han skulle... Han är en ingenjör typ. Eller, han är det, han ser lite ut då. Men det behöver inte betyda allt. Vad heter det? Lyssna mycket. Han pluggade till polis, va? Ja. Han är ju, men han är ju polis lite grann på planen också. Lite enforce sådär. Den är, och så kör han ofta den där polismustaschen. Ja, det gör han ju. My name is Earl, mustaschen. Vilket är det vanligaste yrket, tror du, efter karriären för en basketspelare som spelar i basketligan? Basketcoach. Tror du det? Det är ganska vanligt är det ändå. Eller det är fler som enas kring yrket basketcoach än som enas kring något annat enskilt yrke. Väl? Jag vet inte. Generellt sett är det nog inom sin tid. Många som har varit duktiga idrottsmän blir ju duktiga i yrkeslivet också, tror jag. Det är ganska vanligt. Fystränare och personliga tränare och sådär. Alexander Wikner tänker du på? Han är PT på något, är det AXA eller något sådär. Du, berätta lite om basketligan. Vad är det som tynger dig? Jag höll på att säga, vad roar dig just nu? Att det är samma egentligen som hela tiden, att det är så himla jämnt. Men nu är det ju bara några få omgångar kvar, typ 4 stycken. Och nu börjar jag verkligen hetta till om platserna. För vissa lag är det kört och hamna på vissa positioner. Liksom, så att det är stå mellan några få lag och några få platser. Liksom. Så det är lite intressant, tycker jag. Följer du basketligan själv? Ja, men jag vet vad du tycker. Ja, jag tror att de tre som är toppen där, Norrköping, Sundsvall och Södertälje, de är väl de tre som kommer ta de tre platserna. De ligger lite före. Sen är det Borås, Uppsala, LF, kanske Solna som är med om fjärde platsen. 08 lär väl bli 8. Ekorbro då? De vann mot Norrköping igen då, det är på gång nu. Ja, då var de väl glada igen, men ja, jag vet inte. Jag vet inte om det räddade nästa säsong för dem eller någonting, men jag vet inte ens om de ska vara med, men om de ska vara med så tycker jag att de har bara en sak att göra. Rädda laget, då kan det bli någonting. Ja, å andra sidan så flyttade ju två spelare precis innan den här matchen. Och vilka var det? Stefan Likartowski och Pleisir Moukoko. Vart gick Pleisir Moukoko någonstans? Ingen aning, jag flyttade bara hem. Han kan ju inte gå till något annat lag efter den här deadlinen, va? Nej, ja, just det. Ja, Pleisir tacklade in så att säga. Ja, men frågan är varför han inte höll ut de sista matcherna. Det är liksom, har man varit med i 30 matcher plus och torskat och torskat och torskat, vad spelar det för roll om man är med de fyra sista? Kan man karaktärsfråga, alternativt har han fått jobb. Mm, ja. Bra gissning. Ja. Jag tror att det är ganska stringent där. Det kan vara något. Betyder det då att han har pensionerat sig från basketen och går vidare i karriären som de här Ben Wallet på gång att göra och göra låtskolkarriär. Ja, man vet aldrig med Pleisir Moukoko. Jag tror inte det. Jag tror inte att han är advokat. Att han är advokat ämne. Men man vet aldrig. Nej. Jag kan ställa. Jag har faktiskt kört hem honom en gång. Jag åkte bil och varit i Södertälje på dunktävling. Tyckte det var roligt. Ja, vann han den eller? Hamman, det kan jag säga att det är ganska lätt. Windmill, ja, roligt. Jag minns när Pleisir höll dörrarna åt mig på tunnelbanan när vi kom springande. Han blockerade så vi, jag satt en screen helt enkelt så vi kom in på med tåget. Det var snällt. Verkligen snällt gjort. Verkligen snällt gjort. Hur mår Borås basket och Borås? Ja, det var nog ganska bra. De var i Östersund i fredags och vann en jämn match där. Och det är de alla glada för. Och nu är det Ekerbro på bortaplan på tisdag. Och sen hände vad? Och sen mötte han Solna hemma. Och då tänker jag så här, hur går det med publiksnittet? Är det fortfarande uppåt? Det har faktiskt varit lite besvikelse de senaste matcherna. Det har varit typ 970 pers eller någonting de senaste gångerna. Så, och jag är alltid lite besviken när det är nere under 1000. Men vad kommer det att säga? Jag vet inte. Det kan vara att de väntar in slutspelet och att de tycker inte att det är intressant nu. Men det, ja. Det resonemanget håller inte i min värld i alla fall. Det låter som att ni har en ganska amerikansk publik i så fall. Alltså såhär, amerikaner bara, går ju bara på sport. Liksom antingen en great show eller att det är liksom, det verkligen gäller någonting. Annars är de ju väldigt sporadiska till besökarna av idrottsevenemang skulle jag säga. Förutom college då. Mm. Ja, men det kanske är så. Ja. Vad säger Bertil Larsson om det där då? Det har jag faktiskt inte frågat Bertil Larsson om. Men jag förmodar att han också är lite besviken. Ska han vara. Vi signade ju Thomas där förresten. Ja, förlängde med honom en säsong till. Det var nog positivt. Han är en spelare som står för en massa bra. Och det gillar klubben. Så att, han blev belönad med en nytt kontrakt. Och Mike Palm också då. Mike Palm hade ju redan avtal. Så det löper på bara. Chris McKnight borde komma tillbaka. Ni älskar honom där nere, eller hur? Ja, det gör vi. Chris McKnight är ju en grym spelare. Position 4. Han tycker jag personligen att Borås ska behålla. Vad sa du? Personligen tycker jag att Borås ska behålla Chris McKnight. Så, jag hoppas på det. Jag tror du? Nej, det är nog bra chanser. Jag tror att de är väldigt nöjda med honom. Han har en bra inställning. Ja, spännande. Du, trepoängsträning gillar du mycket, eller hur? Jag brukar, jag kollade ju på den i alla fall. Men sen, vad man ska säga om att Kevin Love vann den, det vet jag inte. Han är en power forward som tar, han tar väl näst mest tur i NBA. Och han glider in och vinner trepoängsträningen. Det känns tråkigt. Ska det behöva vara så? Du är ju lite, vad heter det? Du är lite Kevin Love-aktig, tycker jag. Lite i det spelsätt. Okej. Okay. Fast lite mindre då? Ja, men jag tycker alltid man pratar om NBA och postbasket. Måste man kunna se sig själv än fast man, i spelarna, även fast man är mindre. Alltså, ja. Hänger med, alltså, du är så långt ifrån NBA så att du kan ju se dig från att säga okej. Men jag är lik NBA och ska ta någon spelare som kanske är jättelång, men du kan vara Kevin Love i din skitserie liksom. Ja. Precis som jag alltid varit Vince Carter. Ja, precis. Det är mycket kärlek i mitt spel i alla fall. Ja, men det är det ju. Du spelar ju framförallt det hårt. Du är ju hatad och domare, ska jag tänka mig. Ja, det är säkert. Lite ökänd nästan. I Division 5 i Stockholm kanske. Möjligen. Ja. När kommer jag komma back på planen, alltså matchplanen i en serie igen? Alltså en hel serie? I en hel serie där jag är med kontinuerligt? Ja. Ja, jag tror inte det kommer hända. Va? Du är chockad? Nej, men jag känner mig ganska nöjd med att bara träna basket. Jag är jättenöjd med det. Jag känner inget sug efter att och spela match faktiskt. Nej, är inte det? Det är väl det enda som är roligt med basket? Nej. Du ser ett värde i att träna basket också alltså. Ja, att man inte behöver hamna i Biggest Loser eller någonting. Nej, jag tycker också att det är roligt att träna basket. Vi måste träna, jag tycker det är jättekul. Matcherna tycker jag fortfarande när man får spela, det tycker jag fortfarande är jättekul alltså. Men är det roligaste delen av basketen? Spela matcher? Oj. Nu sätter jag på ett YouTube-klipp här samtidigt. Ja, blev du exalterad? Vad sa du? Blev du exalterad? Jag fiskar nämligen efter ett specifikt svar här och jag trodde jag skulle få det, men jag får säga det själv då. Du tycker att dunkar är roligast. Okej. Okay. Dunktävlingen är NBA. Vi måste följa upp den, för vi pratade om den förra veckan. Till att börja med, det som jag tycker jag sa redan innan dunktävlingen, att vilka dunkar Chase Buddinger kommer göra. Mm. Jag sa att han kommer garanterat göra en windmill jämfota långt ifrån. Vad gjorde han? En windmill jämfota långt ifrån. Oj, oj, oj. Jag vill bara säga att jag kan det här lite. Och förutsägbarhet är ju inte en nyckel till att vara bra i en dunktävling, va? Det tycker jag verkligen inte. Nej. Men jag vill bara säga, vad ska jag säga? Ska vi verkligen prata om dunktävlingen? Ja, men säg vem som vann, om du tyckte det var rätt spelare som vann och vilken snyggaste dunken var, bara så vi nöjda sen. Okej. Jag kan säga så här. Jag tycker Paul George skulle ha vunnit. Motivering. För windmill-dunken från sidan. Den tog i plankan. Satte han ett klistermärke på plankan åtminstone? Nej, jag ska ta fram dunken här samtidigt som vi pratar, så ska jag, vad heter det, prata om det. Men Paul George gjorde ju även den fina dunken när han hoppar i mörkret. Mm. Med olika fina liksom, någon form av vad säger man? blir det en svårare dunk bara för att det är mörkt? Nej, men i NBA-dunksammanhang tycker jag att kreativitet ska premieras, tycker jag. Ja, och det görs ju också. Ja, så den dunken tycker jag var rolig. Men sen tycker jag framförallt den Paul George-dunken, den hoppar från sidan och sen tar i plankan och drar in en windmill. Den är ju grym. Jeremy Evans. Nu är jag snurrig här. Det är faktiskt Jeremy Evans som gör den dunken. När han tar i plankan. Okej. Okay. Okej. Okay. Så den var bäst. Den är bäst. Den är bäst. Men överlag den här dunktänningen, jag vet inte. Jag är knappt intresserad längre. Alltså, de är för dåliga. Jag kollade på litauiska dunktänningen. Den var mycket roligare. Ja. Det bästa med All-Star-helgen, det tyckte jag nästan var Shaquille O'Neals och Charles Barkley draft. Berätta. Ja, de var ju ägare av de här två lagen. Rookie och sophomore matchen. Och fick ett gäng namn och så fick de välja varandra spelare till sina lag. Som de inte skulle coacha själva, utan de hade ju andra coacher också. Men det var lite kul att se, tyckte jag. Sen kanske inte den matchen var så kul när de väl spelade. Måste man spela de här matcherna? Alltså, kan man inte bara ta ut? I år var All-Star-matchen sämre än någonsin, ska jag säga. Och den här andra matchen den spelade ändå sämre. Det var så uselt på det. Men en viktig grej hände ju i All-Star-matchen. Alltså, det var ju att Dwayne Wade faulade sönder Kobes näsa. I All-Star-matchen. Det är ju Tjafkodes största lika. Alltså. Och sen trashade ju Kobe ganska mycket med LeBron som inte vågade ta sista skottet i matchen för att vinna. Vad sa han, tror du? Jag vet inte. Han måste ju ha kallat honom chicken eller någonting i alla fall. Och det är roligt att de där två Lakers och Heat möts ju ikväll om en timme. Det är sugen på. Ja, det ska jag se. Ja. Det snackades här på Yahoo Sports om att det kommer att den här incidenten med sönderfallade näsan, det kommer att spilla över till den här matchen ikväll. Och kanske inte att Kobe kommer göra någonting, men han kommer att ha sina torpeder ute. Tror du? Ja, Ron Artest då, eller? Ja, då snackade jag om Bynum faktiskt. De nitade J.J. Barea i slutspelet förra året. J.J. Barea, det är väl Johanna Arayas, din flickväns favoritspelare, så? Ja. Det är det. I alla fall förra året. Usch. Han är en hemsk spelare. Han är jättekort. Mm. Det är svårt att gilla då. Ja, jag har lite svårt för honom också. Jag tänker på nästa vecka. Eller när vi nu gör nästa podcast. Ja. För då ungefär så kommer basketligans grundserie vara slut. Det är roligt. Och då tänkte jag att vi skulle köra vår egna podcast awards. Alltså alla de här klassiska utnämningarna som basketligan brukar ha. Fast det är jag som sitter i juryn bara. Ja, för jag har ju inte med garanterat. Jättebra idé. Ja. Så tänk över det här ordentligt nu, Tristan, också, så att du kan motivera våra val. Så att det skiljer från den här podcasten, så kommer den podcasten bli väldigt bra. Ja, eftersom du har lett på den gången. Vad menar du? Jag ska åka till Berlin på torsdag, så det blir veckan därpå. Ja, men det är perfekt. Eller hur, va? Mm. Ja. Och är det någon match kvar på grundserien så kör vi ändå. Det tycker jag gör. Ja. Det är mycket bra. Ja, vi ses så länge, Jakob. Hej då.